سورت بقرہ آیات نمبر دے یو سل پنزی وشتم 125 نمبر آیات دے دا اول پارے سورت بقرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ سُورَةُ بَقَرَةَ سُورَةُ حِسَابَ اول ایسا کی اس بات توحید او غدر بابو نوا دویم ایسا کی اس بات رسالت او نہا اعتراضات یهود او داغی جوابونو بیا دو انا اعتراضات کی یو اعتراض پر عبدو د جبریلو دویم پر صفائے د سلیمان علیہ السلامو دریم پر عبدو د سحر سلورم پا الفاظو منقولو پینزم پا نسخا شپاگم چالا نائبان نیولی دی اوام کترشتین پیغمبر وی نستا پا صداقت با اللہ منگ سر خبر کرے وی یا بے منگ تا یو چوٹ را لے گلے وی بیادو اوام او دا آتم اعتراض ترمینز سو خبر وی ایسے بانے کہ جب تپوس دنگوم اول حدوم او د اتم اعتراض ترمن زدره خبره وی یو خبره بیت الله د توحید د پاره جوړ شوی نو ور پکې شرک وی دویم خبره ابراهیم علی السلام دعا کړو د نبی علی السلام د پاره چې رب بنا و بس فیهم رسولا منهم او دریم خبره توحید و طول و انبیاء و مشترکه مسئله و خصوصا ستاسو نکان و باغی وصیت کرده و دادره خبر دوم او د اتم اعتراض ترمین زرازی وحید جان البیت مسابت للناس یاد کا چوگرد اومن بیت اللہ یاد کا چوگرد اومن بیت اللہ شریف مسابت للناس زید راتو دا پارد خلقو مسابتن زید راتلو ال تخلق زی او ثوابونه غټي مسابتن للناس زید راتلو د پاره د خلکو یا ثواب د خلکو د پاره زید ثواب دې زکا ډیر ثوابونه ملاويږي ال تيوم مسکول پلکونو ثوابونه ملاويږي یاد کا شوګرځاو من بیت الله شریف مصابت للناس زید ثواب د فرد خلکو زید راتو د فرد خلکو امن او زید امن امن می ورک لکه رست صورت کې براشي فمن دخلو کانا امنا اوسو جدن شدا کور ثوی با په امن باندې لا اقسم بهاز البلد وانت حلم بهاز البلد وانت حلم بهاز البلد ووالدین وما ولد پیغمبر سوک چې دنشي اغل امن دی خو تعالی مشرکین مکه زما پکور کم امن نظر کوي قدربانه وسی وشو نو زما پکور کم تا وجینی وګوره پکانی وشتلو نبی علیہ السلام ته ازغی خورول قسمه قسم ظلم او ستم اور سره کاو امن نه ملاوی واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى او من اني سيد ابراهيم عليه السلام صلى الله عليه وسلم مقام ابراهيم اغزه ده چې ابراهيم عليه السلام پاغه ګټه د الله کور جوړ کړو او کور او چتواله بلندی اونچایي هغه سوره چوانو پاغه ګټه باندې وا پاغه ګټه ابراهيم عليه السلام اتره دو نو ګټه کدا سه با نو ګټه بدا ستلا کدا سه نو ګټه داسې کوازی ته ضرورت نه ځکه چې دیوال لګون دی چت شي نو ترکان بیا سکی کوازی جوړی کنه نه داغه ګټه داغه د پاره کوازا وا چې سوره به دیوال پورته کېدو نو ګټه به اوم نه پورته کېدا سمنه به دیوال پورته کېدو داسې با ته ګټه پسې نو ګټه به داسې روانه شو او دې په پاسه ولاړو او چې نه دې به کته کېدو زمکه تا نو ګټه به کته رااله دې به دې کوشو بیا به چې کله سکارو کو دیوال ته به خاتې ده نو بیا به په ګټه اوسېدو ګټه به روانه شو ها نو دې هغه ګټه باندې د ابراهیم علی السلام د قدمونو آثار دې نه خېدي د ګوتو اوسم د ابراهیم علی السلام آثار او نخې اوسم موجود دي او چون کې معمولی موجود دي ځکه چې خلکو هغه بالکل د لاس او راخ کولو سره هغه ختم کړی دي معمولی نشانات اوسم موجود دي پویږي په خلکا او چون کې اوس دا غې نه یو شیشه تاو دا یو گرل تاو دی بغیر د لیدلو نه لاس بالکل سوک نشي مسکه کولای هغه سره دا سی انتظاماتی اولا کری دی دو قسمه گریلی او تواله دی او شیشه دا صرف پستر کو بانه ببینی دو رزه دی دن نا دو را پایی که آغا گت موجود دا او دا پاسته گریل دی آغا مقام طرف تا دا چه کم مقام طرف تا امام دا بیت الله منز کئی کم طرف تا چه دا خانه کعبه دروازه دا چه دا خانه کعبه دروازه کم طرف تا دا د خانه کعبه حجر اسود کم طرف ته ده کم طرف ته امام مدریږي نو هغه طرف ته څه ده هغه مقام ابراهیم ده نو مقام ابراهیم سلام اوس کول ډیر ثواب دي اهمیت لري خو چه زیوی او که زی نه نو بیا ارزه کی ثواب ده ارزه کی منځ کیږي دا نه چې خلک د طواف تر کا تواجب منځ ده مقام ابراهیم طرف ته وروړي نن چې زه یې ډیر خدا چې زین نو چې کم طرف ته کې او بل طرف کې کینو ام کیږي آغا مسجد حرم کې چې په کم ځای کې دوه کاته واجب مسکه نو هغه کیږي ها الله عظیم پتاه دغه طرف ته وکي واتخذو مم مقام ابراهیم مصلا او مم بني زید ابراهیم علی السلام مصلا زید مانزا ما او ته ویلو زید مانزا مصلا هغه طرف ته مسکوا واحدنا الى ابراهيم و اسماعيل او ما ګور چې د عهدا په سلک اله راشي دا عهدا نو بیا عهدا په مان نشه سره دي د حکم سره دي ما حکم کړو لکه سورته و اذ بوانا الى ابراهيم مكان البيت زی ورکلی ما ابراهیم علیہ السلام تا پا بیت اللہ کے اللہ تشرک بی شیعا دائم او تویلو زیمی مورکلی او دائم او تویلو او سمچه ماو تالا دا اللہ پا کور که زی ملاو شی او دا اللہ پا کور که منگ وقت تیرو نو کوشش بدا کو چه آغا کور با منگا دا اللہ کور با منگ پاک ساتو د ظاهری ګندګی رینا او د باطنی ګندګی رینا ها که سو پای کې غلط الفاظ وي واینا ززی موارم چې به زمانہ کومه ځکه الله زمانہ لو زغسته دي چې انت هرا بیتیا پاکه زما کور بو وانا حالا موږ لزه په دې کور کې راکړې نو موږ به دې ته سو کو په پلیتې نه پریدو بوجه دلته مو واحدنا الی ابراهیم و اسماعیل اما حکم کړی ابراهیم علی السلام اسماعیل علی السلام تا بلا روزی چې د الله د دین کار کوي نو سوره فیدنا کې انت ایرا بیتیا چې پاکه تاسو دوالا کور زما د سنه پاکه یو هو منت دنس د خیرونا د ګندګی رینا د پلاستکو نه یلنه چې سوره ګندګیری د ظاهری داغ نه بکور د الله صفا ساته خوش سمنه صفائی دنا چې سمنه کې دې شي دنه بستاله صفائی سمنه چې څوک د الله د کور د صفائی خیال ساتي دور با الله داغ د زړه صفائی راځي ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب چا چې تعظیم کو د پاکو زینو د دین د الله او دا د دین د نه خو د دین نه یو دا جمعات ته د دې جمعات سره د صفائی کې دې شروعړه نو الله به دا غل به پاک ساتم اسنا زمونږه جمعاتونو وګوره زمونږه مدارس وګوره چې په کوم ځای کې درس گاو نه دي کاغذونه سیګانه اچ سګندې موږ هغه صفائی خیال نه ساتو امام بخاری له چلا الله دا دور علم نصیب کړو دور ذہانت نصیب کړو دور کار ته الله غستو دا غسنو الله پاک کړو وله چې هغه به د الله د ګونو صفائی کوشش کاو د امام بخاری رحم الله نا معمولی د ګری نه خاص پروت معمولی خل بل خسر سچو گیرن اپریوت پر جماعت کے آغا پوری امام بخاری نو تید جماعتنا چه سو پوری آغا خس کتلینو آغا بار کلینو آغا پر جماعت کے گرزی دا معمولی خس چڑی پکرانا معلومی دا او سا پکر گھٹ گھٹ ڈیری دا پلسٹو کو گھٹ گھٹ ڈیری دا کاغذونو گھٹ گھٹ گیر دا نورو گندگیرو پوش سیگان کلمونه سیړه ولدا پروانش زکانن زمون زرونه الله صفا کینا کبسترای کریلی کبالغی ک کتابی چې په کم زم کې خو ده دا نه وای چې ګوزه بزه ور مسوک ټکر وګری دا د قران زینه ده قران زپه دی باندې علم حاصل وما د دې کتاب نه علم حاصل وما استاد سبب دې زماده علم د هغه مقدر کوما دې کتابم کوم د ریل بم کوم زکه په دې زما کتاب وروتي دا لحاظ نه پکار دا بنو وایو چې دا په پلانې صفا کوي او پلان وعده په څه صفا کو الله به زما زله صفا ساتي کم خالق چې د الله د کور د صفای کوشش کوي الله دا غله صفا کړي دلته یو طالبو ډیر غریب نور آ کمزور یو لکه ذهن لحاظ سره خود صفائے پلے آسر ریز جات تیزو او وقت با جارور سروا معمولی بے خصم اندو آگا بے ماویجی وی کنور سنی دا جمعہ دا خدمت کوم کې دے چھتے پوجا اللہ زمان رضا شی واقعی نا آگا انسان ڈیلوی سرے دے پوشے دارنگی دا صفائے پس جمعہ پا صفائے کے دا جمعہ پا خدمت کے حدیث کے راجی یو کسو آگا دا جمعہ صفائی کورا خادمو اغه وفات شو د شپې شپې صحابو دفن کو بعض صحابو وی چې حضرت توایو چې جنازه وو کې بعض وینا لازم نو لوی سره خونه د جمعه خادم او نبی علیہ السلام دې پس بسنګ را پاسو پوه مکه واغه صدا خبرو په خپل به جنازه وو کو خخ به کو ورځ دوه تیر شوې نبی علیہ السلام ته پوسو کو چې څه شاره خادم د جمعه اخ ماته په نظر نه راځي څه شو ساور ته حضرت اخو فاطشه دې موږ په جنازه م کړی دا نو ما تم نه وی وی حضرت موږ چې وینا دلونی علی القبر ما دا قبر خو نبی علی السلام دا قبر تلال او دعای لو غتا بازو لري جنازه په کلا بارال دعای لو غتلا لو دا قبر تزی او نبی علی السلام دعا او تغوالی او ما ته داغه قبر غوښه نو سه معمولی سره خونو کړه بل اخره مليګي دانو چې ما ته قبر غوښه کوم خلکو چې د الله د دین د الله د جماعتونو د صفای کوشش کړي د خدمت کوشش کړي دا ډېر لوی مقام او ډېر لوی ثواب دی پوه شئ نو موږ به دا کوشش کوو چې جماعت د صفای به کوشش کوو د جالو دا چې کوم پکې جالي کله سیدا باندې وایو چې دا کلیواله دی او دا خپل زمان نمبر دی وا به نمبر به کوم کومه کې به چا نمبر دا اوسه دا بس کوم دا د الله کور دی خپل کور موږ به نمبرې صفا کو دا الله کور موږ نه صفا کو انتو هرا بیت یا پاک تاسو دوار گورا حرم دالا کرو نا دا سعودی حکومت دا سے پاک ساتی کنا اے قالین دے خیستا خوکم معمولی چاہ نا پائی بول لال والا غر خپری دا والا یا ماشمان دا والا بول متیاد ہے کہ سو کی گنا بیزایا سو کی خوچاغی تفت اولی گی فوراً قالین اچت کی دا غلق زید ہو جنا اچت کی او آغا آغای سر اخپل داغی کیمیکلی اخپل گاری اور سرائی داغی اخپل نوکرانی فوراً راشی آغا دے صفا کی پاگا کیمیکلو بانی او بیا پی لک وقت پس دا پاس خیستن نوی قالین خوردی بین استعمالی داغ منگی کلولا یو گوٹ مگو کلولا بل گوٹ مگو ها نا چې څوک داسې کوشش کوي په کار دا چې هغه منګه صفا کو او دا ځینې غلې کو دا خدای وس کیږي نو چې زمونږ نور وس نه کیږي نو په کار دا صفای وس هم کیږي کنه دا موږ صفا کو دا موږ بهر کو ها نو دا الله د کور د صفای ډیر کوشش وکړ دې کوم خلکو چې دا الله د کور د صفای کوشش کړي هغه زنو الله صفا کړی دی ها واتخذو دلتو واحدنا الی ابراهیم و اسماعیل ما حکم کړی ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ته چې پاکه تاسو توالا کور زما د شرک نه په توحید سره په طواف کوونکو او د پاره د اعتکاف کوونکو ورته کوي سجود په پاره د رکوع سجدا کوونکو ګوره حدیث کې راځي د عبد الله بن عباس روایت رضی الله تعالی عنہ چی پا هر شپا اورز شواروس کے دا اللہ پا قربانی یوصل او شل رحمتونو وریگی سو رحمتونو وریگی شپک شلے چوبیس گھنٹے دا شپیتر رحمتونو پا خلقو وریگی چی دا اللہ دا کونا چاپیل چلی و تواف کئی او دا سلویخ رحمتونو پا خلقو وریگی چی آل تا موز کئی او دا شل رحمتونه پا خلکو وریگی چاگا نفس خانه کابی تا دغسی گوری نفس کتل و سرم شل رحمتونه رازی او نفس پا موز کولو سرا سلویغ او پا تواب کولو سرا نیماش پیتا یعنی سو کم خالی نپاتی گیگی دا آغا زینه اللہ دی منگو لبوز بار بار توائی را بیتی علی توائی فین ولاکی فین تواب کونکی ورکای سجود بل ذکر راځي ولی توبو بالبیت لطیق عاقب چلته به پات کیږي منجور چله به کیو باسي ورکای سجود او رکو سجده کوونکو وایذ قال ابراهیم رب جعل هذا بلدنا مننا یاد کچو ابراهیم علیہ السلام یې زما رب او ګرځوا داخله د امن الله داخله د امن والا او ګرځوا دلته نکره دا وړه بالادن نکره دا او سورت ابراهيم پنځه کم سلوختم آیات کې بیا الته معرفه کړی دا الته وي حاصل بلدا حاصل بلدا حاصل بلدا البلدا الف لام بین المعرفه کړی بیا معلومه شوی و بانو مدا چه بیا عباد شویو و خلق پاکی پاتی که ده آمینن ده امن والا ورزق اهلو من سمرات زکر ابراهیم کی چه آغا معرفه روڑی نو آغا بیا عباد شویو نو حداغی بیان کهی عدلت اللہ خوش کرداغی وی ورزق اهلو من سمرات او رزق ورکا آل دیت دمیونا من آچالا من منوما ګور دادا سے شارې وي داګې وي چې ابراهيم عليه السلام کلا زی شام تا نو داګې نمخ کې د خپل بیبي د هاجر د پاره لغون دوبو بندوبس وکړه سلوخه ولو مشکیزه وار څه چې پای کې دوبو لا جمع کړي اولک د خوراک تنظیم ولو کو چې دا خورا او دا وبسکا او ززما بل مل شام تا نو حاجر ورته وی الامن تکلونا یا ابراهیم تا مونږ چاته پرودو پر خوش بیابان کې یا ابراهیم علی السلام پشانو ګوري بیا ورته وی چاته دې پرودو بیا پشانو ګوري بیا وی الله امرک بیا ځا یا ابراهیم آیا تا الله په دې حکم کړي اغه او ما تعالی ویری و اذا لا یزیون الله زمون بالا نسپوره زچه الله ویری موږ نسپوره ابراهیم علی السلام تله ده او چې کله بی بی حاجر اخرا ختم شوی وګد روایت راځي حدیثو کې ها چې کله خوراک په ختمه دوده او په ختمه زوري او په ختمه شوی اسماعیل علیہ السلام پیدا شو ها نو چا غم معصوم نو په خپل ځان پروا نه وا دا غم معصوم شونډې او چیږي تن دې دواج نه او په خو نه او سره اونه چې دغه غمه کړي وي نو خوش کډاګيري نو بی بی حاجر کله ډېرې د صفا ته خيږي او کله ډېرې د مروا ته خيږي صفا او ډېرې تخیری ګوري کچرتا صبح په تکل راشي صبح په نظر راشي ځکه صفا او چت ډېرې وا اوس معمولی نشانات پاتې اوس ورته ختم کړی اوس او بیا د هغه زینب په منډه رااله چې اسه نه بچې مې مړله او کنه اسه منډه واما چې مړي بیا منډه سلام چې راغې نخ په ټکولې او لاسا پکې وا نو په منډه منډه صفان روانه شو مروا ته نو چې مروا ته وخته دا په ابلا او سرتور سروا نو چې وکته یو غاده یو غا په نظر سرانل بیا په منډه رااله او د خپل ځی معلومات کې چوارو کا ځی می ژوندې ده او کومل تندې لاسنا صاف کېوا نو بیا مروا ته لاړه نو بیا صفاتا نو بیا مروا ته نو بیا بار ځل باندې بلات لا او خپل ماشوم معلومات به کاو نو چې پای کې بساوا نو بیا به وخته چې دا و چې کړی واله او رااله انو چې و چې کړی پوره کړی او رااله او خپل بچی ته چې وکته دا په خپل د بچی د خپل په ځای کې چاغه پیواله وی معمولی اوبر احکار شوی معمولی لوندواله چاغراله وی زمون زمون اوبدیوبا ای بیا حاضر وی زمون زمون زمزم زمون زمون اوبدیوبا او زو زو دا غینا غټ چا پیرا کړی لکه د باغ چینی وای لکه دا اوبو بیا خوري شي ا نو غټ چا پیرا کی نو دا یې نه کټه چا پیر کړی چې دا وبلګې لګی راځي چې تران الله لینې شي دا به دې کې جمع شي او موږ به اسکو نو دا غځین به او به راغستې او هغه به اسکلې حدیث کې راځي کې بی بی حاضر د دیبو نه کټه چا پیر کړی نه وي نو دا وبوبا بی بی حاضر تر قیامت پورې دا وبوبا ها چانه شو کنټرول کولې دا به سمندرو دا به دا سروانه وي هاي کنټرول کړو کټه چا پیدا کړه اره انسان حریص دی کنه چې دا شیرانه ګروندغه خو مقصد دا و چې دا وبلانه یو خدای غلال نشي خراب نشي دې کې به جمع کیږي او موږ به اسکو نو هغه چینا نن ګورا هغه سم لا روان را او تر قیامت پورې قیامت نه پوه سم دا چینه دا د جنت وبدیخه الله دې زموږ نصیب کړي دیو جن حدیث کې دادی چې سو کوئی ز په زمزم بو باندې مول شوما نو دا منافق دی د زمزم په بو باندې ملخ نشته چې سوم نسکي او نه به په پولو پويږي یو ګلن غوس کا دو غوس کا بدن کې ختم شي متیازم نظر دی بوش دا کار دی الله پای کدا سي اصل چولې چې د لوګي کارم کوي او د تند کارم کوي ډېر وګي شي با زمزم اوس کا لوګو هم دي ختم شي او شته ورو ته کې داخله کړو په کې ملاوټو نه کوي زمزم تاسو روز کا چې سم وبري ها پوهه اوسو کې ټول خلکو له خورسيږي نه کنه وایز قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله رزق ورکا احل دده تا دمیو نامنا چالا آمنا چی مانی روڑی من هم دده نبی اللہ پالا او میوی دا سی میوی دی چی پا هارا میوی سٹمپ لگی دلی ری من چی کلا مینا تطلو دمکی دا حج پا موسم کې نو ماوی پتن لگی دیکھا جی مینا کے خلو کوئی بازار نئی خوراکونا ډیر کم ملاوی گی نو منگ زان صدا دا پا مکہ کے ہاں ما خام کې ما سیوان واسم آیا ملاوی گی یا نا اچلالم په دکانونو کې سیوان دا سه تازه پراتو سټورونو پاره ار یو سیو باندې سټمپ لګیدل یو حکومت د طرف نه ولې چا خراب شي بیا نه شي خرصوله او پاکستان دې رل کې پراته یې فوج مخامغه واته روغي خي او مخ ته ګن راون کړي ته وی کلو راکا ته دا واچو نه دغه بنا چې زر چې ته خبرې کینو شاپټ بل لړک کی مخ ته اغا ظاهر بل لسره او چې کله ته کور ته یو شو ودا څنګه دی راول چې دا ناله هغه دی ورو ودا حسام ګاړې نه 200 روپے کیلو ودا روس خالي دا ګټ حرام ده نیا ساته دا سه تجارت دا سه ګټا چتان شي اخره یو مغامه او مخه ته بل شي خېره او خلق دوکا کې تو خو سودا اور دا شور کې کم چې مخه مخې خېره خلق پاغې راځي او مخه ته شي خېره سخا کېلی سخای سیوار سخای مالټي سخای او مخه ته خخراون کړی ګلکاری جوړ کړی امونا ته چې امون والی لکه کریټ والا نو دا پازه په پینځه شپږ دا پازه غیر لاند ور ښای دا حالت ته مخلوق دا ټول ځکه نن زمون تجارتیان فائدمن ندي ځکه هغه ټول په دې زونبانه مبتلا دي الله دې زمون په حال رحم وکړي ذکر وکړه موږ دا سبزیان مبزیان کړو کله هلک لګځي خدا شوق د پاره کله یو شی کله بل شی کله وګي نو ما دا خلق کنه الوگان ما پکې پوس کاله غوندې لولو زه کړلې وینه دې سر تا ویخ کې غړ غټه او منس کې میدا سلا ودا چې بیا خره دې میدا غسه واټه وسړیا چې څه قسمت یې غاسم ګوري وینه ګوري خو چې دا څه شنو بیا دا پدې دا سر کې مولا ګولا دغه واچي خ او لاندې موتا خواچي او منس کې ګن مې عاصم ګډوړي دا نه ها پرچیس په یو باندې کېږي خیر هغه ګوري ما خو ته بدا سکار کې چې دوکه بنور کې حدیث کې راځي یو ډېرې د غنمو لګېدل او هغه خرڅاو د پاسې په او چې غنمو چورو ها چې نبی عليه السلام لال ډيري کې دندک نو هغه نسره وته ده لواند غنم را داسې ګورو داسې چې نبی عليه السلام وږي غنم دي وې دا لواند شي نو دا څنګه لواند دي د پاسه وځ دی او مسګ لواند دي وې دې پرخانو پرخه چې داغلي دا باران شي نو د پاسه بل لواند وې کنه د پاسه وځ دی او دند لواند دي دا دی دي دي انبي دې سلام دا کټه حرامه را ملاوت منغشا فلیس مننا ټول ملاوتونه دي خدای شتک بازار کې سودا غسته کامرو داخله پکلو کې په صفانه خيږي درې پاور ټول ښای کدو کېلو امغدي نیم کېلو سې نه خيږي ټول ښای او هغه اصل ریټم د نوالي نو سړی وچ سو کما او که چار پکې کې نبای چانټی نه ورګو چان وطن کې ته چې دوا مون راخلی نو هغه پکې شاپړ ټکړې د ګندګي رین ته پکې دوا چون سفید یم ته سوچو کا تاسو دا کړه وه والله چلار شي آشنا کسی لګوا تعلق داری هغه څه خو گزاره کوي زما او ستا ناشنا یا صوفی کا سو ته ودری کی وي ملا ډوکی چې نه ورکو چاله به ورکو چې لار شنو وي تاسو خو خدای دغه نو ملا چل خې ګرانه کار ځان چل خو سم دې په کې ډوکی نشی کته او چل غره ورکه غته ګولو کې هغه هو چې ته اله تش اډو کې کلو چې یو سی نو پاو پکې وغه نه درې پاو پکې سي او چې دې ولېګم دا لالا ولې دې خو پرې دا بیا دا نو موږ زکه وایو چې دا سيزونه ګورې په غلطه طریقه دي دا ګټه حرامه ده که په دې طریقه سوکې بس هو مخ ته یو ډېرې ستا مخ ته بل ډېرې وایا د دې ډېری دا قیمت ده او د دې ډېری دا قیمت لشل سیوا وایا کنه په خپل خلق په دې بیان نه پوهیږي هغه چې شیخي هغه لشل په سیوالي نو مخ ته دې ګن راغون کړي ښه او د ګاډې مخا مخ سیخه صفا مزیدار نو سودا پاغي خرسي او ورګي اغه مخه تک کنده دا ګټه حلاله کارام ولا او ای ګاری بچونو په سبزی کډې را فایده ده خود فایده ده په فروټو کډې را فایده ده خود فایده ده چې مخه مغریږي د 300 روپو شه او ورکه ده 500 روپو او د سلوي 100 روپو شه داواو رئی چه کم کور والا تجارتو نکی دا غی کار گاڑی چلی دکاون نکی نو دا خپلو مشرانو ته او آئے چه دا سیز سودا پا دی طریقه گوره حرام دا کاغا سبزی دا کاغا فروت دی کاغا ار یو شی دی خوچه تا مخا مخ یو شی کی دی او ورکه بل شی نو دا حرام دی یا پی ویده کاری خکولی پی دی یو دکان کې ناس دوم نو میزمانو خوش رمو که کنه ظالما زو هم گره پچا پروان ساتم بیا وی پتا چیست که ما میزمو نو گتا پتی دی پرتوا خلقو پی رولو گجرانو آلکانو پایی که پتی دی که پیچول بیم پکی واشونه نو مالداغو نریوی وی با تینگ شی کنه میسنگ بیٹنگی مالکی ری چیز دست پاک پیو پکی چی مزیدار نو دبی رو آغاز داغا پوډر پوډر نه اوچ پي اوبه کې ور واټول او ویل را په لخت باندې لکه څنګه چې دا چونه په ټرام کې واچي کنه او بو ویل لري داسي مې دا څه وسوګر څنګه ټینګ شو مې مالو په کې دا ما چوا باز ما به دا غنه مخه دکان پیس اورل خو د دکاندار نه اورډر په ګرانا یو هم مجبوري کنه چې پېرم دا دکان وال نه ځپې نام چې حالت مالی دلی وې دا صفا پېری به اور پېری مې له کته چې دا شي کنه بول خو به خود کوي وې سو کو چې دا نه کو نو به پې خلک نه لې چې دا نریری مې ته او ته صفا واځي دا پودر دي او دا دا واو د میخي دا حالت ار یو شی ملا خلک پودر نس کی خلک مل پېک نس کی نو مل پېک خو بیا مخ ته به پودر ور واچه ته خدا نقصان کې ها وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تاسو به خبره ده میخي د پيو کې او پای کې کم پي چي دوا میخه ګران دي دوا ارزان دي او شه ته بيزي هم پکې چي من فِي الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اواز به دوخان واغه ما چي قال ومن كفر نوي الله تعالى مركم كفر اچ کفر او کو فمتعه قليلا فذا وركم غلل لگا ار چاله ور کو ما کافل له مركم الله وي خلق دنیا کې ثم تر الى عذاب النار بیا ورا کا غم غلل عذاب دور تا وبئس المصير او ډېر برزه دا جانم زه د ګرځې دو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ یاد کچ پور تکاو ابراهيم عليه السلام تعداو ند بيت الله قواعد د جمعات سره جوخ د کمرې جمعات سره دروازه سره خدا سي دغه شوې کنه اے بنیاد کنه ست شوې کنه د کمرې په شکل خیال هم کړې د ته تعداو وي د ته بنیاد وي د ته ايري وي د جمعات سره کوټه توکا ته دیکھا سلو کوٹا دیتوئی ویز یرفعو ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل یاد کچ پور تکاو ابراہیم علیہ السلام دا یا تون اکثر خطبہ پا منزونی کیوئی پا علتا علتا بیڑی دمازا کی دیکھا چاہا بیت اللہ کم ولال لے آچے چاہ جور کرے غم و تمخی تشی دا یا تونے دا بیت اللہ کم غلاف دے پاگی دالی کلی خو په داسې طریقې لیکلي چې ډېر په ګران و پاغي پوي سب چې یو ټکی د پکسي ګنو ټول بیا غوېلې شي داسې په داسې ډیزاین غلي کلی شي وایز یرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسماعیل یو دات کلی شي یاد کچ پور تکاو ابراهيم عليه السلام تعداونا اری مل بیت بیت الله شریف و اسماعیل او دا غزیولا ګټه ور کولې اسماعیل عليه السلام بلار او زویری او د الله د پاره کور جوړه دا کور څنګه جوړه په ست طریقې جوړه ولی جوړه او دا لومبه او کنه مخه دنه بل کور جوړو چکلا طوفانی نوح کې سیلاب راغې ټول دنیا وبښوا نو بیت الله د هغه نه مخه الله او چتکا علوم بے دا کور جوڑ کرے چاو فرشتو فرشتو جوڑ کرے ہو آدم علیہ السلام ضرور آلی ہو تجدید کاؤ خو طوفان نوح کی عرص ختم شیو پار جے باندې وب ګرځې درې وي بیت الله ختم شوی نه بیت الله داغه نمخ کې الله او چت کړي نو چې بیت الله او چت شو ارس تبا شو پاس باندې وب راړي داغه نه پس دنیا بیا باد شوی دا کنه آدو علی سلام تا بیا سوی آدم ثانی وي داغه نمخ کې دنیا بالکل ختم داغه په وجود کې یو هغه بچي او سلو پنځه کسا سنور بچي نو ابراهيم عليه السلام ته الله حکم کوي چې او ابراهيم عليه السلام ما ته فار یو کور جوړ کا ابراهيم عليه السلام الله کور جوړوم بشکا خو په داسې طریقې جوړ کما چې ته په کومه طریقه خوشاليږي کله چې زی په یو طریقه جوړ کما او په طریقه تا ته منزور نه ته په نه خوشاليږي ها نو الله ما ته دا غي طریقه وخایا نو الله هو ډارک نه و چې ته بداس دا سکے نو جبريل یې راوړيګه اپ ابراهيم عليه السلام اله سوا چاو او جبريل په منزله د انجنيرو ارسه وته غودل په داسې طریقه دیوال دوره فوټا تا دیوال دوره فوټا دوره اونچای دوره لمبای او جوړ بد د دې سيزونو نه بس هغه دو نوم سے اشارہ پکاروا العاقل تکفیه الاشارہ انتے ویزا یوزیو تو او خود دیکھ بطا گٹک دے قیمتی آغا لال لکا سرے سکول منظوری ہوشی نو تاب سکول نشی جوڑا ولے تب پاگا نقشہ جوڑے چپا کما نقشہ تالا حکومت نقشہ در کی چپا آغا نقشہ اسپتال سکول نی که تخم جوړ کې نو هغه ته هغه منظور ده نه منظور هغه بلک ده کې داسې کمرې داسې چلتا طریقې کې دید الله کور شروع کو ابراهيم عليه السلام بچته وي چې بچیا تکټه وروړه او د الله کور په دواړه جوړو شروع وشو د الله کور د پینزو غرونو نه جوړلې د پینزو غرونو نه بغټه راتلا یو جبل لبنان دا زینہ بغټه رااله بل جبل تور سینا دریم تور حرا اغه تور د حرا سوجو تور زیتا سوجو او تور جودی جبل جودی جبل جودی جبل حرا جبل زیتا تور سینا او جبل لبنان د دې پنځو غرونو نه با قیمتي قیمتي کان راتلل حضرت اسماعیل علیہ السلام برولل او اپلال لبه لاس کور کول او غبد الله کور جوړاو او هغه تا زکاغه معمارو انجنیر حضرت جبریل علیہ السلام او دیالمار سوکو حضرت اسماعیل علیہ السلام کور جوړ شو خو یوځه او تیاط کړي چې په تکټه کړي چې اغازه ته ورسې دا ابراهیم علیہ السلام دا غټه چې کوم ځای کې او ته جبریل خودلو بچی ته وایي چې اسماعیل لارشا او قیمتي غټه وګورې چې په ځای قیمتي خېسته کټه کړم حضرت اسماعیل علیہ السلام د غټه په تالاش کې تللې خګټه ګوري په دې کې جبرئیل راغې د اسمانو د جنت نه کاله راولو او پاځه کې کې هو دیش کم زه چې غټه د پاره کې هودلې شو پاغه ځکه کې غټه چا کې خدا جبرئیل علیہ السلام د کم دې نه رااله د جنت تک سپین کاله تک سپین حضرت ستور کاریوس دا د خلکو د ګناهونو د وجنه تور شو تک سپین کانه صفا کړه اول ماشوم خسته که تاسو خیال کړئ دا ماشوم رورو رنگ بدلی چې سمنا د ګناګار اوستر کې پاغه ماشوم باندې لګي نو اثر د ګناون په ماشوم باندې کیږي رورو دا رنگ بدلیږي چې کور کې له خسته چې په گاون کې له اون د نورم خاص کمی رورو چې میدان ته بار راځي لور کې مخایس کې کمی راځي دا ولی زکات خلکو د ګناهونو آثار پاغه باندې ښکار کیږي هغه سپین کانه کې خودش حضرت اسماعیل علیہ السلام چې کانه قیمتي ورو وې پلا ته وې دا والا پلا ورته وی بچیا اغا الله داغه د پات د خپل کان انتخاب کړو جبريل راغ او کان یې راځي کې هو دې شو بس هغه کان کافر دی هغه کان د څه ویلې شي حجر اسود جبريل راولې دی ابراهيم عليه السلام لاس پیلګي دیلو هغه بیا برابر کړو او نبی عليه الصلاه والسلام دا بنکا نبی عليه الصلاه والسلام پاغه لاس لګیدلو مخ مبارک اخلا پیلگی دلوا دا بس من اگو بیدی دارا دا پرید دا تکل دوالو کان بیت اللہ تیار که دوال دعا غالی ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم ایز منگ ربا دوالو ایل دوالو لاسو چت کری دی ایز منگ ربا قبول گی زمنگ ندامالا الله زمون ندا قبول کا انکا انت سمیع العلیم یقینا تو خاص اوریدلو والا پوئی الله استاغونه پوئی والا د چانشت استاغوندی اوریدل د چانشت اے چې عمل لیو کو موږ دیو کو درس دیو کو ما سوتن سملی وربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم اے زماربا قبول کی زمانہ دا عمل اللہ ما خود طالبانو خدمتو کو چنے ہوئے یا اللہ ما دا وظیفو اوختا دا پارد دے چتے زمانہ قبول کے طالب ہوئے اللہ دس رڈیلو احسانو کے او اللہ زمانگ دا خپل عمل قبول کا زمانگ دا منزونا زمانگ دا عبادتونا درسونا طالب گیری زمانگ قبول در بار کی قبول کا اوای کنا انکا انت سزکا کچو قبولیت نی نو گره بیاس کار دیں حدیث کراجی زید بن یارقم اگا روایت دی دی بانی باز علماء ذکر کئیم نبی علیہ السلام دی دعا دا دعا وای اللہم انی اعوذ بکا من علم لا انفع یا اللہ زپناوالم پتا صدا دا علمنا لا انفع چاہ کی فیدنی بلا فیدی علم نظر پناوالما یا اللہ مالا دا سے علم نصیب گا چپاغی ما تا فیدہ ملاوی گی ومن قلب لا یخشا او دا پناوالم پتاس دا سے زلنا چاہے کی خوشو نئی ولی چکر زلکی پا عبادت کے خوشو نئی مزنور کئی بدن کے عبادت نو آغا عبادت عبادت نرے گورے پناو تے حضرتا عبادت چې سره کوي هغه له خوشحالي ملاويږي هغه له سرور ملاويږي هغه له مزه ملاويږي لکه څنګه چې یو سره خوراکو کې ویل لکه چې او ته مل شو اله مل ټکور شو اله مزیدار او چې ستاره نه کې او څار سره کاږي لکه دا لیونی غوندې نه هغه ته مزه کوي عبادت د مزي سیز دی ها ومن نفس لا تشبع او دا نفس نه چا مليږي نه اور وغ لګای لکه د لیونو و من دعوت لا استجاب لا او دا دعاګاو نه چې داغه د پاره قبولیت نه مسلم روایت ده الله دې زمنګ دعاګانې زمنګ هر یو عمل قبول کړي انکا انت سمیع العلیم دا دعا حضرت مریم مریم مور مغختوا سورته آل عمران 35 نمبر آیات کې براشي انکا انت سمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا اذا من ربا اوګردو من تابعدار تا تا او دا اولاد زمنګنا تابعدار تا تا الله منګم تابعدار کا زمنګ اولادم تابعدار کا الله وګړه د خپل اولاد د پرم دعا غواړي مخکې ویلي قال ومن ذريتي التوي ومن ذريتنا امه مسلمه لك پتا باندې د خپل اولاد نگابانیو ها دام لازمی ده و من ذریتنا او چې سکیا وکینا سکیا وکینا پتا لازم دي ته باغسی لاره ته راغواله دعاګانې بوله غواله و من ذریتنا امه مسلمه لک و ارنا مناسکنا او همنتا کارونا د حج زمنګا الله منت د حج افعال سان کا وتوب علينا امربانيو کبه منګه منګم وایو الله زمنګ بچی دیندار کا الله زمنګ بچی نه کمل جوړ کا انکا انت التواب الرحیم یقینا تو خاص تو توبه قبل اونګه مهرباني الله تعالی توابه شغید مبالغی روڑی انکا انت التواب الرحیم.